Myślę, że w najlepszym momencie, w jakim ten zespół może się pojawić po raz kolejny, co prawda w Polsce, ale w tak dużym wymiarze, po chyba najlepszej płycie w swojej karierze pod tytułem Romance. Fontaine's DC był obecny na Offie w 2018 roku, jeszcze przed debiutem, kiedy był zupełnie nieznanym zespołem. Jest to super historia, że zaczynali zanim wszystko się zaczęło, a powracają, kiedy są już naprawdę wielcy. Mówił Artur Rojek. Off Festival potrwa od 1 do 3 sierpnia. Zespoły, które zagrają w Katowicach, będziemy prezentować na naszej antenie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz Trójce Sport i Krzysztof Łoniewski. Derby Dolnego Śląska w piłkarskiej PKO Ekstraklasie dla Zagłębia. Ekipa Marcina Włodarskiego w Lubinie 3-0 rozbiła Śląsk Wrocław, czyniąc sytuację gości krytyczną. Ciągle aktualny wicemistrz Polski spadł na ostatnie miejsce i został czerwoną latarnią tabeli. Z jej dolnych rejonów ucieka Korona Kielce. 2-1 pokonała w Katowicach GKS. Pomocnik gości Wiktor Długosz mimo wygranej kręcił nosem. Był to nasz średni mecz, bym tak to nazwał. Nie tworzyliśmy sobie za wiele sytuacji, nie mieliśmy takiej kontroli nad meczem, jak powinniśmy, ale najważniejsze, że nam się zgadza, że zdobyliśmy jedną bramkę więcej od przeciwnika i wyciągamy stąd 3 punkty. To jeszcze jedna informacja piłkarska z naszego podwórka. Max Ojedele, pomocnik Legii Warszawa i od niedawna reprezentacji Polski, przejdzie zabieg stawu skokowego i nie będzie zdolny do gry co najmniej do końca sezonu. Urazu nabawił się w meczu Ligi Narodów przeciwko Chorwacji. Ze spraw tenisowych rozkręcają się nieoficjalne Mistrzostwa Świata Pań, czyli WTA Finals w Riadzie. Dla Białorusinki Aryny Sabalenki rozkręciły się na tyle, że już zameldowała się w półfinale, po tym jak 6-3 i 7-5 pokonała Włoszkę Jasmine Paolini. Ta druga o awans do najlepszej czwórki powalczy z Qin Wenzhen. Chinka po ciężkim boju 7-6, 3-6 i 6-1 pokonała Rosjankę z kazachskim paszportem Jelenę Rybakinę. Jelena może pakować manatki. Iga Świątek gra dziś od 16 z Amerykanką Coco Gauff. Pod siatką 3 mecze, 2 w Tauron Lidze Pań. Volley Wrocław 1-3 przegrał z BKS-em Bielsko-Biała. Stal w Mielcu po tiebreaku poradziła sobie z Sokołem Mogilno. W plus Lidze Panów pachniało niespodzianką, ale tylko w pierwszym secie wygranym przez Ślepsk Suwałki na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem. Podrażnienie mistrzowie Polski, potem nie dali już rywalom szans i zwyciężyli 3-1. Kończymy smutną informacją siatkarską. Nie żyje były trener naszej kobiecej kadry Zbigniew Krzyżanowski. Prowadził ją w latach 1999-2003. W klubowej karierze szkoleniowej 2 razy świętował Mistrzostwo Polski z BKS-em Bielsko-Biała. Mgły o poranku ograniczają widzialność do 200 metrów i to w zasadzie w połowie kraju, od Pomorza Zachodniego po Podkarpacie. Na wschodzie, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, poranek mamy dosłownie mroźny. Po południu termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Przed południem możliwa mżawka, to na południowym zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Stworzony, by zachwycać, Lexus oczarowuje od pierwszego spojrzenia. A potem z każdą chwilą coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Mamy 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Zapraszają Anna Rygulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A, i jeszcze moje wąsy. Tak, wąsy. Wąsy są ważne, między innymi o nich będziemy mówić już za kilka minut. I wanna be with you everywhere. Fleetwood Mac i Everywhere na trójkowej antenie. Drodzy Państwo, 25 lat temu grupa Australijczyków zapuściła wąsy, by promować profilaktykę typowo męskich chorób nowotworowych. A dziś, po tych 25 latach, Movember czy wąsopad to już stały punkt kalendarza. I właśnie o profilaktyce tak zwanych męskich nowotworów będziemy w Trójce mówić jeszcze przed 7.30, ale na razie piosenka dnia to będzie singiel Magnetic Tunde Adebimpe. To artysta znany z występów z grupą TV on the Radio. Podzielił się ze światem tym singlem zapowiadającym debiutancką solową płytę. Czekamy na płytę. Płyta zaplanowana jest na przyszły rok, a teraz Magnetic. Piosenka dnia w Trójce. I was thinking about my time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage, had me kicking through the end of days. From inside I heard a message cry, shining lightning in the sky. So get your head right and hold it high. Say look around now, baby, you know you got the touch because you're time in space. I was thinking about the human race. In the age of tenderness and rage, had me flipping for an extra page. From inside I heard a message cry, shining like mirrors in the sky. Get it together, kid, it's time to fly. Say look around now, you know you got the touch to keep your you wanna come like that for? You know you're magnetic, don't synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. I'm just gonna do a loops in the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, bolts in the air. You're gonna be flying everywhere. Hot flash, gonna spread through the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, don't synthesizer. Kwadrans po godzinie 7 na łączach Trójki profesor Roman Sosnowski, urolog. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawiamy przy okazji akcji Movember czy wąsopad. No ale taka akcja, panie profesorze, myślę, nie bierze się z potrzeby zapuszczenia pięknych wąsów, bo one nie zawsze są piękne, czego jestem najlepszym przykładem. No ale nie chodzi o wygląd, chodzi o zwrócenie uwagi na problem, a męskie nowotwory są problemem i to przecież potwierdzają liczby. Tak jest, to jest bardzo ważny czas w roku, ale my powinniśmy się skupić nie tylko na listopadzie, nie tylko na Movember, ale na całym roku. A tak jak pan powiedział, zapuszczamy wąsy po to, żeby zwrócić uwagę na nasz wygląd, na męską twarz. Dlaczego? Dlatego, że szczególnie właśnie w listopadzie chcemy dotrzeć z przekazem do społeczeństwa męskiego, ale także i partnerek mężczyzn o to, żeby zwrócili uwagę na zdrowie męskie, a w szczególności na zdrowie urologiczne tak zwane. Szczególnie dotyczy to nowotworów takich jak nowotwór jądra czy rak gruczołu krokowego. No tak, co roku na nowotwór prostaty, z tego co czytam, choruje ponad 15 tysięcy mężczyzn w Polsce, 1500 na nowotwór jądra. W zasadzie wrzucamy te dwie choroby do jednego worka przy okazji tego wąsopada, ale różnią się, prawda, chociażby jeśli chodzi o grupy ryzyka. Przede wszystkim nowotwór gruczołu krokowego, rak prostaty, jest najczęstszym nowotworem wśród mężczyzn w Polsce, ale także w wielu, wielu krajach na świecie. Tak jak pan powiedział, ponad zdecydowanie 15 tysięcy nowych przypadków każdego roku, a szczyt zachorowania na ten nowotwór to 6-7 dekada życia. W odróżnieniu do nowotworu jądra, który dotyczy zdecydowanie mniejszych mężczyzn, ale szczyt zachorowania to 2. i 3. dekada życia, czyli zdecydowanie młodsi mężczyźni, młodsze osoby. I to jest bardzo ważne jakby rozróżnienie. Mamy też i różne podejście dotyczące diagnostyki, dotyczące leczenia, dotyczące po prostu postępowania, nazwijmy to szeroko rozumianego, profilaktycznego. No właśnie, jeśli chodzi o profilaktykę, a pan mówi, że nawet w drugiej, trzeciej dekadzie życia już problemem jest rak jądra, to w jakim wieku należy poważnie tą profilaktyką się zająć? Ze względu na to, że bardzo rzadki nowotwór, jeżeli chodzi o nowotwór jądra, my głównie zachęcamy młodych mężczyzn do tego, aby reagowali na to, co, jaki sygnał daje im organizm. Jeżeli mężczyzno młody wyczujesz pewną nieprawidłowość, jeżeli chodzi o spoistość w twoim jądrze, jest to wyraźne stwardnienie, mniejsze lub większe, porównywalne do ziarna pieprzu albo ziarna fasoli, czy nawet orzecha. Jeżeli masz jakąś asymetrię jądr, jeżeli jedno jądro jest bardziej tkliwe w stosunku do drugiego, zgłoś się do lekarza, nie bagatelizuj. W większości przypadków nie jest to nowotwór, ale przeoczenie tej choroby może przynieść złe konsekwencje. A z drugiej strony wykrycie choroby, jaką jest nowotwór jądra na bardzo wczesnym etapie, właściwie można powiedzieć w dzisiejszych czasach daje nam 100% wyleczenie. No pan użył słowa bagatelizowanie problemu. Obawiam się, że to może być problem. Wciąż chyba pokutuje ta stereotypowa męskość, w której chodzenie do lekarza bez objawów jako profilaktyka to jest rzecz nieakceptowalna. Niestety. Oczywiście niestety tak jest, ale w większości sytuacji staramy się przekonywać mężczyzn do tego, aby oni zadbali o siebie, o swoje zdrowie, zanim ono, jeżeli szwankuje, daje jakiś sygnał. Inaczej mówiąc, mężczyzna jest twardziej, jest macho, jest niezniszczalnym, jego choroby się nie mają. Takie pokutuje przekonanie. I pewnie tak w większości przypadków jest, ale w sytuacji, w której dotyczy dana choroba mężczyzny, na przykład jak nowotwór jądra czy rak prostaty, wyprzedzenie diagnostyczne, znaczy poprzez diagnostykę, poprzez na przykład no, samo badanie jąder, zgłoszenie się do lekarza w ramach na przykład sprawdzenia urologicznego, oceny stężenia PSA, badania gruczołu krokowego, daje nam szansę na wykrycie tej choroby, tak jak wspomniałem, na wczesnym etapie. Pamiętajmy o tym, że to spotkanie z lekarzem, spotkanie z urologiem, po pierwsze, jest krótkie, jest niebolesne. My jako medycy zachowujemy najwyższe standardy tej intymności, tej takiej poufności. To nie jest nic przykrego de facto dla pacjenta, dla mężczyzny, a z drugiej strony, patrząc jakby na jego dalsze życie, jest to ogromna inwestycja w jego zdrowie. To spotkanie z pewnym początkiem zaprzyjaźnienia się z urologiem, tak żeby on towarzyszył dalej mężczyźnie przez całe życie. Bo taka właściwa relacja lekarz-mężczyzna daje nam gwarancję właśnie uchwycenia ewentualnych symptomów czy wykrycia choroby na tym etapie. No, na pewno kiedy pan to mówi, kiedy ja to mówię także przez radio, to brzmi to bardzo oficjalnie i może nie jest łatwo nam namówić do tego mężczyzn. Chyba polecamy, żeby namówić tatę, brata, przyjaciela, kumpla, jeśli samemu bierze się udział chociażby w takich profilaktycznych badaniach, a tych nie brakuje w listopadzie, no żeby po prostu też to zrobili. No, bliższa osoba ma większy wpływ na drugiego człowieka. Oczywiście. Zachęcamy partnerki do tego, aby też zainteresowały mężczyzn i towarzyszyły im często w tych pierwszych kontaktach ze służbą zdrowia. Ale podam taki przykład. Jeżeli ja jako mężczyzna mam na przykład swój ulubiony samochód i tym samochodem za chwilę wybieram długą podróż ze swoją rodziną, o której bardzo dbam i dbam o bezpieczeństwo, zanim siądę do samochodu, sprawdzam jego stan bezpieczeństwa, sprawdzam jego stan techniczny. Podobnie zmieniam opony chociażby, tak jak teraz z jesienią. Na przykład sprawdzam, czy wszystko jest w porządku i tak samo jest z naszym zdrowiem. Jeżeli chcę dalej być tym dobrym mężczyzną, czy to w rodzinie, czy to robić karierę, czy korzystać ze swoich możliwości, na przykład hobby, chcę inwestować w swoje zdrowie po to, żeby móc to korzystać. Ale jeżeli jadę już tym samochodem i stuka mi w tylnym prawym kole, nie dodaję gazu, tylko zjeżdżam na bok i sprawdzam, co się tak naprawdę jest odpowiedzialne, na przykład za pasażerów. Podobnie ze swoim zdrowiem. Jeżeli zauważysz jakiś objaw, który cię niepokoi, nie bagatelizuj tego. Nazwijmy to, zgłoś się do urologa, sprawdź swój problem. Być może on jest banalny, być może on jest po prostu trywialny, ale jeżeli faktycznie jest to symptom jakiejś choroby, szczególnie choroby nowotworowej, my mamy szansę uchwycić ją właśnie na tym wczesnym etapie i skutecznie zaradzić. No, myślę, że to jest akurat bardzo męskie, prawda? Wyprzedzić ruch przeciwnika i podejść do sprawy taktycznie. To jest bardzo dobre pytanie. Pamiętajmy o tym, że ta powszechność naszego kontaktu ze służbą zdrowia jest dostępna. To znaczy my mamy wokół siebie i lekarzy rodzinnych, i w odpowiednim momencie specjalistów, na przykład urologów. I te wizyty de facto nie trwają długo. I tak jak jeszcze raz wspomniałem i podkreślę to, to nie jest bolesne wizyta, to nie jest bolesne badanie. Ono dotyczy pewnych sfer intymnych, ale my jako urolodzy jesteśmy do tego przygotowani, żeby zapewnić tą intymność, żeby to pacjent miał poczucie takiego komfortu psychicznego. Po wyjściu z takiej wizyty pacjent jest przekonany o tym, że ma partnera po stronie służby zdrowia, po stronie lekarza, medyka, urologa, który będzie z nim dalej towarzyszył przez życie i będzie również razem jakby dbał o jego zdrowie, w tym zdrowie urologiczne. A takie badania profilaktyczne akurat w listopadzie w wielu miejscach są organizowane także jako akcje. Wystarczy wpisać proste hasło w wyszukiwarkę i na pewno coś się znajdzie. Profesor Roman Sosnowski, urolog, opowiadał o profilaktyce męskich nowotworów w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zapraszam do badań nie tylko w listopadzie. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Black Weeks w Media Expert. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Czas na misję, więcej za mniej. W Carrefourze olej kujawski 1 litr 5,69 za sztukę przy zakupie dwóch z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub zarejestrowaną kartą Payback. Oferta ważna do 6 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,57. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Do 13 grudnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór w konkursie Centra Wiedzy o Dostępności. Jego efektem ma być uruchomienie nowych centrów w tym obszarze lub poszerzenie działalności centrów już istniejących. Na dofinansowanie projektów uczelni NCBR przeznaczy łącznie 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Wszystko, czego dziś chcę, to okazje z Intermarché. Jak kapusta biała kilogram, złoty 99. A we wtorek żeberka ekstra mięsne kilogram, 11,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. O sytuacji na drogach w Radiu Nawigatorze Trójki Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od województwa dolnośląskiego i krajowej ósemki. Lewin Kłodzki, Duszniki Zdrój. Na 12 kilometrze wywróciła się ciężarówka, no i wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Trzeba też uważać na drodze numer 70 w Łowiczu. Na samym początku tej trasy, na pierwszym kilometrze, doszło do awarii samochodu ciężarowego bezpośrednio za zjazdem z ronda. No i tutaj znacznie jest utrudniony przejazd. Mamy korek na autostradzie A4 między węzłami Wrocław Południe i Pietrzykowice w stronę Legnicy. No i przed węzłem Wrocław Południe autostradowa obwodnica Wrocławia też zwalnia. Na czwórce jest korek za węzłem Gliwice Sośnica, to jezdnia w kierunku Wrocławia. No i postać trzeba też na trasie S86 Sosnowiec Katowice. Obwodnica Trójmiasta teraz, która jest zakorkowana w kierunku Gdyni. Od Osowy do węzła Gdynia Wielki Kack stoją kierowcy. No i trzeba też postać na siódemce w stronę Elbląga między węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port. Dziękujemy za tę informację. Aktualizacja za niecałą godzinę, a teraz najważniejsze wieści w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Sąd zdecyduje w sprawie aresztu tymczasowego dla twórcy marki Reti zbyt Pawła S. Prokuratura wniosek tłumaczy surową karą oraz obawą matactwa i ucieczki. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. Kolejna próba rakietowa Korei Północnej. Pjongjang wystrzelił ze wschodniego wybrzeża 7 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Przeleciały około 400 kilometrów i spadły do Morza Japońskiego, informuje południowo-koreański sztab generalny. Dwa dni temu Korea Południowa, Japonia i Stany Zjednoczone przeprowadziły wspólne manewry. Była to odpowiedź na próbę, jaką Korea Północna przeprowadziła w zeszłym tygodniu. Pjongjang sprawdzał rakietę międzykontynentalną zdolną do przenoszenia głowic jądrowych. 258 projektów będzie realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego w Łodzi. Zagłosowało w tym roku 68 tysięcy mieszkańców. Łodzianie mieli do wyboru prawie 850 projektów. Najpopularniejsza okazała się propozycja zakupu nowych książek i bezpłatnego dostępu do e-booków i audiobooków w filiach Biblioteki Miejskiej. Kolejne miejsca zajął projekt związany z dofinansowaniem schroniska dla zwierząt i ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, Animal Patrolu i sekcji konnej Straży Miejskiej. Pełny serwis Trójki o 8. Czyli za niecałe 29 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Ale teraz informacje ekonomiczne i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Będzie decydować o wysokości stóp procentowych w Polsce. Dla mających kredyty czy lokaty to są oczywiście sprawy ważne, ale przełomu nie należy się spodziewać, mówi ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. Cały czas jest to kwestia tego, co po prostu Rada komunikuje, że nie ma zamiaru dyskutować kwestii zmiany stóp w tym roku, a jeśli już, to pochyli się nad tematem w okolicach marca przyszłego roku, gdy dostanie kolejną projekcję. Kolejną, bo dziś zapozna się z listopadową projekcją inflacji i PKB. To ważny dokument, który NBP publikuje tylko 3 razy do roku. Najpewniej inflacja prognozowana na najbliższe miesiące wciąż będzie w okolicach 5%. Odpuścić może, jak słyszeliśmy na wiosnę, i to wtedy Rada zastanowi się nad obniżką stóp. Teraz będzie zastanawiać się do jutra i właśnie wtedy poznamy decyzję. Będą zmiany dotyczące L4. Chory będzie mógł wyjść z domu do sklepu, na pocztę czy do lekarza. ZUS nie będzie też groził mu wstrzymaniem wypłaty, jeżeli podpisze list przewozowy albo listę płac. A nawet będzie mógł być u jednego pracodawcy na zwolnieniu, a u drugiego pracować. To oznacza dla pracowników mniejsze obawy o kontrolę ZUS-u, a dla firm mniej wątpliwości, mówi Małgorzata Janas ze Stołecznej Okręgowej Rady Adwokackiej. Był taki dylemat u przedsiębiorców, czy jeżeli podpiszą listę płac albo podpiszą fakturę na zwolnieniu, to czy to będzie już wykonywanie pracy i w tym samym wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem. Pojawia się taka możliwość na przykład wyjazdu za granicę celem podjęcia leczenia na zwolnieniu. Były co do tego wątpliwości. Teraz również to zwolnienie może przewidywać taką możliwość. Krytycznie do pomysłu poluzowania przepisów L4 odniósł się na naszej antenie Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Tu jest to oczywiście rozwiązanie antygospodarcze, szkodliwe dla rozwoju przemysłu, dla rozwoju gospodarki, handlu, wszystkiego, ale oczywiście ktoś, jedna, druga osoba będzie mogła skorzystać na tym. Projekt zmian jak na razie pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego przeciwko firmie zrzutka.pl, a także postępowanie wyjaśniające wobec dwóch serwisów pomagam.pl i siepomaga.pl. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy popularne platformy zrzutkowe działają zgodnie z prawem. Czy manipulacją nie jest na przykład automatyczne zaznaczanie kwoty wsparcia dla samego serwisu, mówi prezes urzędu Tomasz Chrustny. Konsument może odnieść wrażenie, że pokrycie kosztów obsługi transakcji jest warunkiem przekazania darowizny na wybraną zbiórkę. Jest zmuszony do kilkukrotnego potwierdzenia odmowy przekazania tej opłaty. W trakcie tego procesu operator serwisu stosuje dodatkowo komunikat wywołujący presję emocjonalną. Jeśli postępowanie UOKiK-u potwierdzi te zarzuty, to firma może grozić kara do 10% ich rocznego obrotu. Dziś wybory w Stanach Zjednoczonych, a tym oczywiście także żyją rynki. Te zdanie Moniki Kurtek, głównej ekonomistki Banku Pocztowego, wyceniają ewentualną wygraną Donalda Trumpa jako bardziej ryzykowną dla światowej gospodarki. Zapowiedzi Donalda Trumpa są o tyle niepokojące, że jeżeli powprowadza cła na wprowadzane do Stanów Zjednoczonych produkty, czy to z Europy, czy z Chin, będzie to najprawdopodobniej skutkowało podwyższoną inflacją w Stanach Zjednoczonych, no to oznaczałoby oczywiście, że rezerwa federalna będzie musiała albo zatrzymać się z obniżkami stóp procentowych, albo być może nawet w skrajnych sytuacjach powrócić do jakichś podwyżek stóp procentowych. Jak wybory za oceanem wpłyną choćby na notowania złotego i co właściwie kandydaci na prezydenta największego światowego mocarstwa mają do powiedzenia o gospodarce? O tym za niecałe 2 godziny będę rozmawiał na naszej antenie z Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą Pulsu Biznesu. Już teraz zapraszam. Sponsorem audycji był Orlen. Mgły i mrzawka nie ułatwiają jazdy o poranku, szczególnie na południowym zachodzie. Nadeszły już także solidne, nocne i poranne przymrozki. No, szron na trawniku w Ogrodzie Trójki to potwierdza, ale potwierdza to także mapa temperatur -2 stopnie na Lubelszczyźnie, chociażby mamy teraz, a maksymalnie będzie od 6 do 11 stopni. Najcieplejszy będzie dziś Dolny Śląsk. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Z Państwa udziałem i w sprawie profilaktyki tych męskich nowotworów zadzwonił do nas pan Jacek, czy doktor Jacek nawet, jeśli dobrze usłyszałem. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak, rzeczywiście doktor Jacek Tulimowski, specjalista, ginekolog, położnik, który jest częstym gościem różnych programów profilaktyki o profilaktyce zdrowia. Natomiast krótko, bo mamy tylko minutę. Mm-hmm. Drodzy państwo, mamy november, za chwilę będzie december i skończy się profilaktyka w Polsce. To jest moje krótkie zdanie na ten temat. A dlaczego powiem to w dwóch słowach? Ja zrobiłem taką ankietę wśród swoich pacjentek. Oczywiście proszę się nie denerwować, że mamy miesiąc profilaktyki chorób męskich. To jest też bardzo ważne, bo to, co powiedział mój kolega, profesor Sosnowski, 80% nowotworów jądra w Wielkiej Brytanii wykrywają partnerki seksualne. 80%. A co jest w Polsce? Przemilczę. Natomiast wracając do nastawienia polskich pacjentów do badań profilaktycznych. Ja 100 pacjentek udzieliłem im takiego krótkiego wykładu na temat chorób nowotworowych. Chodziło o badanie ultrasonograficzne. Piersi są w październik, miesiącem profilaktyki raka piersi. I okazało się, że 20% pacjentek na mój krótki ekspozę, wykład powiedział: panie doktorze, ma pan rację, powinnam dbać o swoje zdrowie. Moje zdrowie jest w moich rękach. Dziękuję za przypomnienie. 80% pozostałych podzieliło się mniej więcej na dwie grupy. Pierwsza grupa odpowiedziała jej: panie doktorze, proszę mnie straszyć tymi strasznymi chorobami, tym rakiem. Druga grupa odpowiedziała: panie doktorze, ale dlaczego pan mówi o tym raku? Przecież mnie to nie musi dotyczyć. Zapytałem o te odpowiedzi moją znajomą, która jest psychiatrą i psychologiem klinicznym. Powiedziałem: jak mam rozumieć te odpowiedzi? Ona powiedziała krótko: doktorze, ma pan problem. 80% pacjentek nie rozumie słowa badanie profilaktyczne. Kończąc tą wypowiedź, powiem w ten sposób. Jeżeli ojciec nie chodzi do urologa, jeżeli matka nie wykonuje cytologii, jeżeli babcia nie wykonuje mamografii, to trudno, żeby córki badały się profilaktycznie, bo nie wpojono w ich głowę słowo badanie profilaktyczne. A badanie profilaktyczne jest bardzo ciekawe. Wykonujemy badanie, sądząc, że jesteśmy zdrowi. A po co je wykonujemy? Żeby potwierdzić, że jesteśmy zdrowi. Natomiast zważając, że w Polsce na pytanie i ostatnia ankieta w ramach raka piersi, na 15 lat już współpracuję z gabinetami drżową wstążką. I krótko, a mianowicie zapytałem pacjentki moje, które zgłaszają się na badania, żeby zrobiły taki test w swoim miejscu swojej pracy. Wychodząc z pracy powiedział, że szybko muszą wyjść, bo śpieszą się na badanie piersi profilaktyczne. Jakie były sugestie koleżanek i pytania? Dlaczego idziesz? Czy coś ci dolega? Czy masz jakieś dolegliwości bólowe? A po co tak często chodzić? A czy nie jesteś hipochondryczką? I nie było praktycznie żadnej odpowiedzi, bo wiesz, rzeczywiście ja w zeszłym roku byłam w Chinie, to ja też udam się do lekarza, zrobię sobie to badanie. Mm-hmm. No myślę, że tak. Nie będziemy wiedzieli, co oznacza słowo profilaktyk. Patrz, panie redaktorze, możemy tu powiedzieć o szczepieniach. Jesteśmy w czarnym dziurze, jeżeli chodzi o wyszczepialność HPV. No, panie doktorze, to wszystko myślę, że musimy potraktować przede wszystkim jako przestrogę te pańskie słowa, za które bardzo dziękuję. Ale musimy już kończyć. Bardzo proszę i mam nadzieję, że nasze słowa chociażby uratują kilka istnień ludzkich w tym roku. Zawsze także na to liczę. Bardzo dziękuję. You can sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. I've been waiting. or your opinion of the slide through. If the sun or the moon should give way to doubt, they would immediately go at one. Swallow, don't make a song, but tomorrow has to start somewhere. Only with mellow or your opinion of the slide through. Don't let nothing ride you. One, swallow, don't make a song. Siedemnaście minut jeszcze do godziny ósmej. Zapowiadałem, że będzie przed ósmą temat amerykańskich wyborów i jest. Łączymy się z Magdaleną Skajewską, która jest w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie konkretnie. Dzień dobry. Dzień dobry. To dzień dobry, to pewnie z dużym przymrużeniem oka, bo tam po północy w Stanach. Magdo, jak wyglądają te ostatnie dni, te ostatnie w zasadzie chwile już i godziny przed decydującymi rozstrzygnięciami? Bardzo, bardzo intensywnie. Takie mocne akcenty na koniec tej kampanii wyborczej. Duże wiece zarówno Kamali Harris, która wystąpiła dzisiaj między innymi w Filadelfii razem z Oprah Winfrey, razem z Lady Gagą, które poparły ją w tej kampanii zresztą nie pierwszy raz. Donald Trump był za to w Michigan, gdzie znowu obiecywał Amerykanom lepszą Amerykę. I tak kończy się powoli ta kampania wyborcza. Natomiast rzeczywiście była to bardzo intensywna i bardzo, wydaje się, długa kampania. Podczas mojej podróży, jeszcze zanim przyjechałam na Florydę, podczas mojej podróży przez Pensylwanię miałam okazję rozmawiać z ludźmi o bardzo różnych poglądach, zdecydowanych demokratów, zdecydowanych republikanów, ale także tych, którzy są jeszcze niezdecydowani, którym nie odpowiada ani Kamala Harris, ani Donald Trump. I podczas tej podróży w State College, w środkowej Pensylwanii, poznałam Mary Łudziek, czy też jakbyśmy powiedzieli po polsku wujek, bo rzeczywiście ma ona polskie korzenie. Jej dziadek pochodził z Polski. I Mary wychowała się w rejonie San Francisco w Kalifornii, czyli największym, najważniejszym stanie Stanów Zjednoczonych. Stanie wskroś demokratycznym, ale jej życie prywatne zaprowadziło ją właśnie do State College w bardzo podzielonej wyborczo Pensylwanii, która właśnie w dniu wyborów będzie absolutnie kluczowa. I Mary jest demokratką. Będzie głosowała na pewno dzisiaj na Kamalę Harris, głównie ze względu na prawa kobiet. Co więcej, jako wolontariuszka podczas tej kampanii zachęcała też innych, w tym także republikanów, którzy nie są przekonani do Donalda Trumpa, żeby także głosowali na Harris. I rozmawiałam z nią właśnie o tym, co ukształtowało jej poglądy i w ogóle jak postrzega dzisiaj debatę publiczną w Stanach Zjednoczonych, bardzo podzielonych i bardzo spolaryzowanych. Oto co mi powiedziała. I came from a modest beginning. Both my parents spoke. Wychowałam się w skromnej rodzinie. Oboje moi rodzice mówili w drugim języku. Mama po włosku, tata po polsku. Angielskiego nauczyli się dopiero w szkole podstawowej. Mój tata wykładał później na Uniwersytecie Kalifornijskim, a potem pracował jako inżynier dla Apple'a. Dorastałam w świecie, w którym oczekiwano od nas, że będziemy chodzić do szkoły i dobrze się uczyć. Mój tata był republikaninem. Wychował się w Chicago, gdzie działała dość skorumpowana machina Partii Demokratycznej. Moja mama zaś była demokratką. Dopiero w czasie wojny w Wietnamie rodzice po raz pierwszy zagłosowali na tego samego polityka. Staliśmy się bardziej liberalną rodziną. Do dziś wierzę, że Partia Demokratyczna ma lepsze podejście do ludzi i do tego, jak mogą się rozwijać. Niestety często w przeszłości oznaczało to, że demokraci z góry patrzyli na osoby, które nie mają wykształcenia lub są bardzo religijne. Czy myślisz, że Kamali Harris udało się dotrzeć w tej kampanii do osób słabiej wykształconych? that's also the group that she needs more votes from. I think she is a great coalition builder. Myślę, że ona jest dobra w budowaniu koalicji. Starała się trafić z tym przekazem przez ludzi, którzy w nią wierzą. Na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że jeśli sama jest przed mikrofonem zbyt długo, to nie działa to na jej korzyść. Ale jeśli ma inne kobiety, które być może mają za sobą różne trudności i które mówią dla niej, może być efektywna. Do you understand Trump supporters? Czy rozumiesz, dlaczego większość osób, które czują się porzucone, zapomniane przez władzę, głosują na Donalda Trumpa? I to z nim, a nie z Kamalą Harris, widzą lepszą przyszłość. A better future with him and not with Kamala Harris? Absolutely understand it. Oczywiście, to już zaczęło się za czasów Nixona, który zrozumiał, że może trafić do bardziej konserwatywnych wyborców, do pracowników fizycznych. Moja rodzina nigdy nie poszła tą drogą, nawet jeśli moja mama była bardzo przeciwna aborcji. Uważała jednak, że demokraci lepiej zajmą się Ameryką jako całością. Myślę, że wszyscy niestety żyjemy w bańkach. To, jak konsumujemy media, sprawia, że jesteśmy stawiani przeciwko sobie. Mój mąż i ja bardzo uważnie śledzimy wiadomości, ale jakieś 8 lat temu przestaliśmy oglądać mainstreamowe media, bo mieliśmy poczucie, że one próbują mówić tylko do ludzi, którzy myślą jak one. Dlatego więcej czytamy, więcej spoglądamy na media w Europie, co czasem może być bardzo otrzeźwiające. Ale to pogrążenie w bańkach medialnych sprawia, że nie mamy dobrego forum do wspólnej rozmowy. I to wydaje się, że też jest taki dramat Ameryki, że jest to społeczeństwo bardzo spolaryzowane. Jak pokazują sondaże, też bardzo podzielone dosłownie na pół. I to, na ile Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi udało się wyjść z tych baniek, dotrzeć do wyborców spoza tych baniek, czyli w przypadku Trumpa do kobiet, w przypadku Harris do mężczyzn, to będzie miało kluczowy wpływ na to, kto wygra Biały Dom. A kiedy się o tym dowiemy, kto zwycięży w tych wyborach? Bo tam na razie noc w Stanach Zjednoczonych, jak to wygląda czasowo? Kiedy spodziewać się tych najważniejszych wieści? Jeżeli chodzi o to, kiedy zaczną głosować, to w południe polskiego czasu już pierwsze lokale wyborcze w Nowym Jorku, w Maine, w Virginii chociażby będą otwierane. Jeżeli chodzi o to, kiedy będą zamykane, to miejmy nadzieję, że już no, można powiedzieć o tej samej porze jutro polskiego czasu możemy wiedzieć, kto zwycięży w wyborach. Ale z racji tego, że jest to bardzo wyrównany i bardzo zacięty wyścig, być może nie jest to wykluczone, na ogłoszenie zwycięzcy będziemy musieli czekać nawet kilka dni. Magdalena Skajewska, prosto ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do Trójki. No i zrobiło się 10 do 8, więc czas na cykl Kuby Ambrożewskiego o piosenkach. Piosenka do wyjaśnienia. Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town. Piosenka, która uratowała karierę irlandzkiej grupy. I to trochę na przekór jej samej. Thin Lizzy, jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów rockowych lat 70., wbrew pozorom w połowie dekady stał na krawędzi rozpadu. Mimo 5 albumów na koncie, jego jedynym przebojem pozostawała hardrockowa wersja tradycyjnej irlandzkiej pieśni Whiskey in the Jar. Wydana zresztą przez wytwórnię Decca wbrew woli muzyków. 3 lata później, pracując nad albumem Jailbreak, lider zespołu Phil Lynott wpadł na pomysł linii basu, do której duet gitarzystów Scott Gorham i Brian Robertson dodał znak rozpoznawczy Thin Lizzy, typowy dla zespołu gitarowy dwugłos. Piosenka w wersji demo miała antywojenny przekaz i nosiła roboczy tytuł G.I. Joe, zapożyczony od serii zabawkowych figurek przedstawiających amerykańskich żołnierzy. Muzycy byli jednak raczej zgodni, że utwór jest za słaby, żeby wejść na płytę. Innego zdania był natomiast ich menadżer, Chris O'Donnell. Namówił chłopaków, żeby popracowali jeszcze nad tą piosenką i tak numer już zatytułowany The Boys Are Back in Town rzutem na taśmę trafił na album Jailbreak. Najważniejszą zmianą był tekst. W latach 60. i 70. w Manchesterze funkcjonowała grupa zwana Quality Street Gang, wiązana przez niektórych z półświadkiem przestępczym, ale z całą pewnością także z huczną zabawą. Członkowie gangu często odwiedzali miejsce o nazwie Clifton Grange Hotel, którego prowadzeniem zajmowała się pani Philomena Lynott, mama lidera Thin Lizzy.